دا بریدونا فدائی فتوحات براولی دا بریدونا فدائی فتوحات براولی عملیات با الخندق هر طرف شید بری دا بریدونا فدائی فتوحات براولی دا بریدونا فدائی فتوحات براولی عملیات با الخندق هر طرف شید بری سمرا خوان کریش پین لخ کر آن پا غیکی دا سنگر سمرا خوان کریش پین لخ کر آن پا غیکی دا سنگر لنا تو سارا جگڑا گزارو نا حیبتی دبری دو نا فدائی پتو حد براولی دبری دو نا فدائی پتو حد براولی عملیات با الخندق هر طرف شید بری جواندون اخلی دم پردو دم غرو پرگنو جواندون اخلی دم پردو دم غرو پرگنو لاس کی توری میوندی لسرو تیرش ظلمی دبری دو نا فدائی پتو حد براولی دبری تو نا فدائی پتو حد براولی عملیات با الخندق هر طرف شید بری چرچا پیر بسی تتار کی دخمن براہی سار چرچا پیر بسی تتار کی دخمن براہی سار پاشی غشی بہر لور کروانو ننگیالی دبری تو نا فدائی پتو حد براولی دبری تو نا فدائی پتو حد براولی عملیات با الخندق هر طرف شید بری کڑی زبان دا سلیم دیواناتی دا قریب کڑی زبان دا سلیم دیواناتی دا قریب نور براشی تر ہواد رنورکا ازادی دبری تو نا فدائی پتو حد براولی دبری تو نا فدائی پتو حد براولی عملیات با الخندق هر طرف شید بری ور براسی دا اجل شی غلیم با بفوشل ور براسی دا اجل شی غلیم با بفوشل ور تهر آلار بسی اسر ارنا دا مرگی دبری تو نا فدائی پتو حد براولی دبری تو نا فدائی پتو حد براولی عملیات با الخندق هر طرف شید بری ربشی پاس لفلک نصرتونا او کومک ربشی پاس لفلک نصرتونا او کومک پرشتی لخکر لخکر مهاجر الهی پرشتی لخکر لخکر مهاجر الهی دبری تو نا فدائی پتو حد براولی دبری تو نا فدائی پتو حد براولی عملیات با الخندق هر طرف شید بری عملیات با الخندق هر طرف شید بری